जो तोड़े से नहीं टूटे, रिश्तों की इस बगिया का कोई भी फूल ना सूखे। मुश्किल है किसको बताए, कैसी ये मुश्किल है किसको बताए। अपनों के गम हमसे देखे न जाए, मेरे तू भले जान ले ले, खुशियाँ मेरी मेरे अपनों को दे।